Angeli in gua gloriosi corporis mysterium, sanguinis quae preciosi quae in mundi precium, fructus ventris generosi rex effugit gentium. Nobis natus est in pacta virgine, et in mundo conversatus falso verbi senile. Suri moras incollatus miro clausi, cedere recumbens cum fratribus, observata lege plene cibis in legalibus, cibum turbe duodene sedat suis manibus. Verbum caro parem quae sanguis Christi merum et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedat ritui. Restet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio. Procedenti ab utroque comparsit laudat.